jestem twym cieniem, gdy śpisz. Tak jakbym wciąż żyła, a ty jakbyś mógł jeszcze raz dotknąć moich ust. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Księżyc to to cień moich rąk, wiatr niespokojny duch, pamięta dziś każde z mych słów.